Kup dowolny produkt Idaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Rząd, służby i policja zastanawiają się, jak walczyć ze stadionowymi chuliganami. To konsekwencja m.in. niedzielnych burt w Poznaniu. Polska i Stany Zjednoczone sprzeciwiają się budowie drugiej nitki gazociągu północnego, tak mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia szef NSZ-u. Planowe przyjęcia pacjentów w szpitalu wojewódzkim w Lublinie wstrzymane, część pielęgniarek na zwolnieniach lekarskich. 17 osób w rękach policji po niedzielnych burdach na stadionie w Poznaniu. Część usłyszała już zarzuty dotyczące zakłócania przebiegu imprezy masowej. Przypomnijmy, że w czasie meczu Lecha z Legią, która ostatecznie zwyciężyła Walkowerem i zdobyła 13. Mistrzostwo Polski, w ruch poszły race, a część kibiców gospodarzy wyłamała bariery odgradzające trybuny od murawy i wtargnęła na boisko. Rząd, policja i Polski Związek Piłki Nożnej chcą zmian w prawie, tak by skuteczniej walczyć z pseudokibicami. Konkretów na razie brak, ale niewykluczone, że przykład nadejdzie z Wielkiej Brytanii, gdzie za brutalne zachowanie rząd wydaje nawet dożywotnie zakazy stadionowe. A wczoraj pracowała Rada Bezpieczeństwa Imprez Masowych. Dziś pracę rozpoczyna zespół roboczy powołany w MSWiA. O szczegółach Karol Surówka. W Radzie wzięli udział ministrowie, członkowie PZPN i przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnicy ustalili, że konieczna jest większa współpraca między klubami a policją w trakcie meczów. Specjalny zespół roboczy ma też przygotować konkretne propozycje zmian w prawie. Szczegółów nie podano, nieoficjalnie mówi się o takich propozycjach jak wprowadzenie policji na stadiony, wyższe kary finansowe, a nawet nadajniki dla ludzi z zakazami stadionowymi. Sprawa zamieszek stadionowych poruszona została również na wczorajszym posiedzeniu rządu. Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że Polska może sięgnąć do drastycznych rozwiązań, podobnych do tych stosowanych w przeszłości przez Wielką Brytanię. Rząd Margaret Thatcher wprowadził m.in. dożywotnie zakazy stadionowe dla najbardziej agresywnych pseudokibiców. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska i Stany Zjednoczone wspólnie sprzeciwiają się budowie drugiej nitki gazociągu północnego, tak mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji jest w Nowym Jorku, gdzie prowadził debatę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wcześniej spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo, a jednym z tematów rozmów był właśnie projekt Nord Stream 2. W rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia w Nowym Jorku minister Czaputowicz mówił, że projekt ma służyć rosyjskiemu naciskowi politycznemu na Europę. Dodał, że Stany Zjednoczone mają w tej sprawie takie samo zdanie. Podobnie oceniamy szkodliwość tego projektu, który daje pewne instrumenty działania Rosji. Rosja jest państwem agresywnym, rewizjonistycznym. Trzeba ograniczać dostarczanie środków do działania, instrumentów działania, prowadzenia polityki szkodliwej dla państw Zachodu przez Rosję. I Nord Stream 2 jest takim instrumentem, nie służy dywersyfikacji dostaw gazu dla Europy, a stanowi pewne źródło nacisku, czyli nasze interesy są tutaj ze Stanami Zjednoczonymi zbieżne. Planowana przez Rosję inwestycja miałaby dostarczać gaz do Niemiec z pominięciem Ukrainy. W pożarze kamienicy w Tczewie zginęły dwie osoby, 2-letnia dziewczynka i 80-letni mężczyzna. Ogień pojawił się około 3 w nocy w jednopiętrowym budynku. Strażacy ewakuowali 21 osób, 9 trafiło do szpitala. Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej, trwa dogaszanie pożaru, później eksperci rozpoczną pracę nad jego przyczynami. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie wstrzymał wszystkie planowe przyjęcia pacjentów. Odbywają się tylko zabiegi w trybie nagłym. Powód? 73 spośród 660 zatrudnionych pielęgniarek i położnych przebywa na zwolnieniach lekarskich. W związku z sytuacją dyrektor szpitala Gabriel Maj skorzystał z prawa do kontroli zwolnień. Bo jestem zaniepokojony tą liczbą, nie znam przyczyny, nie potrafię zidentyfikować, nie wiem, czy to jest epidemia, takiej epidemii w szpitalu nie stwierdzam, dlatego skierowałem rzeczywiście wszystkie zwolnienia do weryfikacji przez ZUS. To brak zaufania do własnego personelu, odpowiada przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Maria Olszak-Winiarska. Jej zdaniem nieobecność pielęgniarek w pracy nie jest formą protestu, a kobiety po prostu chorują. Rozmawiałam z zarządem tej organizacji tutaj w szpitalu. Oni nie kontrolują tego, to nie jest ich rola, to jest spontaniczne, to jest po prostu tak się zdarzyło. Ludzie są na opiekach, są chorzy i mają do tego prawo. Ja tylko tak to odbieram. Większość pielęgniarek będzie na zwolnieniach lekarskich do piątku. Jeśli ich zwolnienia będą dłuższe, pacjenci mają być kierowani do innych placówek. Na koniec jeszcze informacja dla słuchaczy Trójki z Warszawy i okolic. Z powodów technicznych od godziny 10 do 17 odbiór programu trzeciego będzie możliwy w stolicy na częstotliwości tylko 99,1 MHz. Skrót informacji o 7.30. Zapraszamy. O sporcie. Michał Olszański. Dzień dobry, oczywiście, ale pozwoli, że najpierw złożę gratulacje Oldze Tokarczuk. Miałem okazję ją poznać. Mm. Bardzo fajna dziewczyna. Te dredy, jakie ma piękne. Naprawdę. W Szklarskiej Porębie mieliśmy okazję się przepoznać, pogadać. Naprawdę jestem dumny z jej osiągnięć. To teraz jeszcze o sporcie. Zaczniemy od Giro d'Italia, bo wczoraj była czasówka na dystansie nieco ponad 34 km i wygrał Austriaczyk Roan Dennis. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Simon Yates. Po tej czasówce Brytyjczyk ma 56 sekund przewagi nad Tomem Dumoulinem i 3 minuty 11 sekund nad Włochem Domenico Pozzovivo. Dziś etap 155 km. Marcin Matkowski odpadł w deblu z tenisowego turnieju w Lyonie. Polak i Japończyk Ben McLachlan przegrali w pierwszej rundzie z argentyńską parą 6-2, 5-7 i 2-10 w tiebreaku. Niestety odpadła także Katarzyna Peter, która wybrała się na turniej do Strasburga, gdzie gra ze Stonką Kają Kanepi. Gra, dużo powiedziane, już odpadła w ćwierćfinale z Rumunkami Buzarnescu i 1-6-4-6. A nasze siatkarki świetnie rozpoczęły drugi turniej Ligi Narodów. W Makao wygrały z Chinkami 3-2, w tiebreaku było 15-12, a warto dodać, że Chinki to aktualne mistrzyni olimpijskie z Rio. Łukasz Kadziewicz, były nasz reprezentant, docenia ten sukces. Promyczek nadziei, nagroda za te lata, w których Jacek Nawrocki apelował o cierpliwość. Ta cierpliwość zaprocentowała, ale też nie budował na tym jednym zwycięstwie pomnika, bo do odrodzenia żeńskiej siatkówki potrzebujemy naprawdę dużych sukcesów, a ja za sukces uznam, jeżeli dziewczyny gdzieś na poziomie 6-9 miejsca zakończyłyby Ligę Narodów. I słusznie zatem do boju. Dziś pojedynek z Serbią, a jutro z Tajlandią. W Poznaniu, można powiedzieć, trwa nadal wielkie sprzątanie po niedzielnym meczu Lecha z Legią. Już kilkanaście osób pozostaje do dyspozycji policji. Dobrze, bo to odpowiedzialność indywidualna. Natomiast kierownictwo klubu zapowiada daleko idące zmiany nie tylko na stanowisku trenera. Wzburzony wiceprezes do spraw sportowych Piotr Rutkowski odważnie wystąpił na konferencji prasowej. Za część sportową ja biorę odpowiedzialność. Ja będę tą odpowiedzialność dźwigał i będziemy robić zmiany. Jedną ze zmian jest już wprowadzenie Iwana Dżurdżewicza na stanowisko pierwszego trenera. I do wszystkich tych, którzy w niedzielę na stadionie wołali: Rutkowski wyp***le, chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja się nie poddam. Będę walczył dalej. W tym momencie, pewnie najtrudniejszym być może w mojej karierze tutaj, w momencie, w którym cała Polska wali w ten klub, my się nie poddamy. No myślę, że dla wielu ludzi w Poznaniu to rzeczywiście był bardzo bolesny sezon. Nasi tenisiści stołowi pokonali w Stambule Turków 3-0 w meczu eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy. Zatem Polska ma w dorobku zwycięstwo i porażkę, bo w pierwszym meczu w Jarosławiu było 0-3 z Chorwatami. I w NBA niespodzianka. Golden State Warriors przegrali u siebie na własnym parkiecie Houston Rockets 92-95, stan rywalizacji 2-2, a za godzinę szczegóły o tym spotkaniu w relacji Jana Pachlowskiego. W północnej połowie kraju dziś słonecznie, na południu pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, najmocniej na krańcach południowych. Miejscami możliwe także burze i to z gradem. Ciśnienie rośnie, temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 19 w Elblągu i Olsztynie, 20 w Słupsku i Suwałkach, 21 w Koszalinie i Białymstoku, 22 stopnie w Pile i Łomży, 23 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i we Wrocławiu, 24 w Świnoujściu i Częstochowie, do 25 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergole, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem jedno wyjaśnienie złożyć, oświadczenie w tej chwili, jeśli pan pozwoli. Ponieważ pojawiają się pytania, które już się pojawiły wcześniej i na które już redaktor raczył odpowiedzieć, więc chciałem państwu przypomnieć, że jest cały zestaw odpowiedzi na pytania niektóre na stronie internetowej. Tak. polskieradio.pl/trójka. Bo w tej chwili dostajemy wysyp pytań o muchy, które latają pod żyrandolem. I o tym już mówiliśmy kiedyś. Tak, mówiliśmy. I jak państwo piszecie, to ja staram się w miarę moich możliwości odsyłać państwa do konkretnych pytań. Mhm. Natomiast, co nas bardzo cieszy, tych pytań rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Jest. Ja nie zawsze mam możliwość na bieżąco odpisywania. I tym bardziej, jak pytanie już było. Także zapraszam. Wyszukiwarki dają radę i myślę, że jeśli coś państwa nurtuje, to proszę sprawdzić, tam może już było. A jak nie, to oczywiście zapraszamy. Pisać, oczywiście. Ranek@polskieradio.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzisiaj jest pytanie pani Anety, którą nurtuje światło. Pytanie kosmiczne, tak, jest z kosmosu. Z kosmosu, bo jeżeli światło jest tak nieograniczone i rozprzestrzenia się bez żadnych ograniczeń, to dlaczego nie jest tak, zastanawia się pani Aneta, że Ziemia nie jest wciąż oświetlana światłem gwiazd, nie tylko Słońca, naszej najbliższej. To pytanie jest bardzo, bym powiedział, głębokie i przez wiele lat je sobie zadawano i wnioski, jakie z niego wyciągnięto, są dużo większe, szersze i dalej idące, niż można by przypuszczać. To jest tak zwany paradoks Olbera. Bo rzeczywiście ludzie zastanawiali się, mówi tak, w czasach, w których nie było do końca wiadomo, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. Czy liczba gwiazd jest nieskończona, czy jednak jest ich dużo, ale ileś konkretnie. Zastanawiano się, no bo tak, jeżeli miałoby być nieskończenie wiele gwiazd, to nawet gdyby z tej grupy nieskończenie wielu światło tylko z połowy gwiazd do nas docierało, albo nawet tylko z 10% do nas docierało, to 10% z nieskończenie wiele to jest dalej nieskończenie wiele. Tak? No tak. Innymi słowy, w tym momencie, nawet gdyby tylko 0,5% docierało, dalej jest to nieskończenie wiele. Mm-hmm. I w tym momencie Ziemia powinna być non-stop w tej fazie dnia. To znaczy zewsząd powinno do nas docierać światło. A jednak nie dociera. My oczywiście widzimy gwiazdy, no, ale my je widzimy jako punkciki. A tylko jedna gwiazda, nasze Słońce, oświetla z grubsza połowę planety w danym momencie. To, że tak właśnie jest, było dowodem na to, że gwiazd być może jest bardzo dużo, ale na pewno nie jest nieskończenie wiele. Bo jeżeli jest to jakakolwiek liczba skończona, konkretna, nie wiem, 100 bilionów, 100 biliardów, kwadrylion, ilekolwiek, to jeżeli to jest liczba konkretna, w sensie skończona właśnie, to jeżeli niewielka część tego światła do nas dociera, my wiemy, że tylko niewielka część, o czym powiem za chwilkę, dlaczego niewielka część, no to tu już się tłumaczy, dlaczego w nocy jest ciemno. Dlaczego tylko niewielka część? Dlatego, że to nie jest tak, jak czytam gdzieś w pytaniu taką sugestię pani Anety, światło może poruszać się w przestrzeni bez przeszkód. Nie, światło ma przeszkody nawet w przestrzeni kosmicznej. Przecież światło może paść na przykład na jakąś mgławicę i nie przejść przez nią. Mgławica na przykład pyłu jakiegoś. Wystarczy, że na drodze pomiędzy jakąś gwiazdą, a naszą planetą, a naszymi oczami jest jakaś planeta. My już tej gwiazdy nie zobaczymy. Światło przez nią nie przejdzie. Wystarczy, że nie wiem, gdzieś jest czarna dziura na przykład, czy jakiekolwiek inne obiekty. Innymi słowy, gdyby gwiazd było nieskończenie wiele, to nawet gdyby wiele rzeczy przeszkadzało, to dalej do nas powinno docierać nieskończenie wiele fotonów światła, czyli powinniśmy być non-stop skąpani w świetle. Jako że nie jesteśmy, jest to dowód, może bardziej taki bym powiedział filozoficzny, teoretyczny niż rzeczywiście jakiś pomiarowy, że gwiazd jest skończona liczba we wszechświecie. I pogratulować mogę pani Anecie, że odkryła paradoks Olbera. Dziękuję panu bardzo za wyjaśnienie. Ale to jest niesamowite, nie? Znaczy, tak, to jest niesamowite, co ale niesamowite, nie, ale dziękuję, a nie o to mi chodziło. Niesamowite jest to, że jeżeli czegoś jest nieskończenie wiele, to nawet jeżeli to podzielimy na pół, tego i tak jest nieskończenie wiele. I to jest takie, bym powiedział, z pogranicza w ogóle percepcji człowieka, no bo my generalnie nie spotykamy się z nieskończenie wieloma przedmiotami wokoło. Nawet ziarenek piasku jest bardzo dużo, ale jednak... Jest taka rzecz na świecie, której jest nieskończenie wiele, ale to już zostało. Ale ją się trudno dzieli. Dobrze. Muszę dojść do siebie, wie pan? Dobrze. Po tym, co pan opowiedział. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ja nie chciałbym być tutaj jakimś prorokiem wielkim, ale myślę, że 2 tygodnie i nagranie nowe KI i Zbigniewa Wodeckiego będzie na pierwszym miejscu listy przybojów Trójki. Czuwaj! Jeśli nie wcześniej, proszę pana, 227 Trójek. Mówiliśmy po 6 o RODO, u szewca, u dentysty, u fryzjera. Wydaje mi się, że tu nie chodzi o taki zeszyt u pana czy pani fryzjerki z danymi klientów. Bardziej należy uświadomić młodzież, która nierzadko daje zdjęcie do sieci z nowego dowodu osobistego czy paszportu. I to jest właśnie problem. Najbardziej młodzież, a ktoś użył takie określenie, to jest ekshibicjonizm elektroniczny. Właśnie to jest to, że przy byle okazji robi zdjęcie nierzadko z dokumentami, które powinny być poufne. I uważam, że takie wpisy, automat, czy facebookowy, czy inny powinien w jakiś sposób kasować. Nie wiem, tu jest problem, a nie w zeszycie u pana fryzjera. Dziękuję bardzo. Projekt Tata. Krystian Hanke. To my troszkę na chwilę zmienimy klimat i tak poczujemy się może na chwilę lepiej, bo ja wciąż nie wiem, pan redaktor, pewnie też jestem pod wrażeniem tej wiosny. Jakaż ona piękna w tym roku, jakaż ciepła i gorąca. Przed nami przecież kolejny długi weekend, taki dłuższy powiedzmy. Chodzi mi po głowie, żeby gdzieś rozbić namiot, spędzić choć jedną noc z dzieciakami w takich okolicznościach przyrody. Może gdzieś na zewnątrz. Najlepiej. Byłoby łatwiej, gdybym miał działkę, ale no właśnie. I w dzień zresztą też namiot wspomagany dzieci cięcą wyobraźnią, może być czym? No czym? Może być bazą, może być kryjówką, może być punktem obserwacyjnym, może być nawet twierdzą, proszę pana. Namiot może być wszystkim. Taki umowny namiot, takie miejsce dobrze byłoby mieć też cały rok, ale wiadomo, no pogoda już taka nie będzie. Jeśli powierzchnia... Mieć iglo od czasu do też czasu. Można. A jeśli powierzchnia domu pozwala na to, by zaszaleć, można się przyjrzeć kartonowym takim domkom. Są na rynku różne modele, można je pomalować po swojemu. Trzeba jednak uważać, bo tektura szybko się gnie, to nie jest propozycja dla maluchów, ale można znaleźć też lekkie domki już z grubszymi nieco ścianami. Bardzo gruba tektura pięciowarstwowa, na to jest naklejona warstwa sklejki i na to jest naklejona naklejka nadruk. Nadruk jest wodoodporny, więc jeżeli dziecko z zewnątrz wyleje soczek na domek, to można spokojnie wytrzeć mokrą szmatką, nic się z tym nie dzieje. Nie za bardzo da się go włożyć w wodę, ale i przy ładnej pogodzie jak najbardziej na tarasie czy do ogrodu można wziąć ze sobą. Jak przyjadą goście i będzie za mało miejsca, spokojnie można poskładać. Składa się bez użycia narzędzi i bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Tak naprawdę na zasuwy spokojnie można z dziećmi składać i rozkładać takie domki. Opowiada Marta Spychalska z Neneko. Grubość ścian około 7 mm, no to już pokaźna, więc mogą te ściany mimo swojej lekkości sporo wytrzymać. Na końcu domku są półeczki, są takie niuanse. Jest okienko ma parapet. Są blokady, żeby się okiennice nie zapadały, że nawet jeżeli dziecko z zewnątrz się wywiesi na takim domku, nie powinny się zapadać. Jest skrzynka na listy, czyli można wrzucić z zewnątrz listy i one wpadną faktycznie do środka. Nawet jest otwór w kominie. Tak. Od razu awizo jest w tej skrzyneczce. Tak, bo nikogo nie było w domu. No a jeżeli jest komin, ważna rzecz. Przy okazji można zrobić pogadankę, czym palić, a czym nie w piecu. No wyobraźnia to wielka sprawa, ale jeśli ktoś się dopiero rozwija, może się podeprzeć stosownym modelem takiego domku, odpowiednim do ulubionej zabawy. Od domków typu różowe, kolorowe gniazdko dla dziewczynek, przez szkołę, gimnazjum, warsztat samochodowy, drewnianą izbę, ceglany domek, prowansalski domek. Do warsztatu akurat jest cały komplet różnego rodzaju akcesoriów, od pieniędzy przez pistolet do tankowania bolidu. Tam jest z tyłu jeszcze cały zestaw kluczy, udawanych olejów, smarów, pełny serwis samochodowy. Generalnie dziecko średniego wzrostu, powiedzmy, że do 5 lat byłoby w stanie spokojnie wejść do środka i stanąć prosto. A nawet wjechać na rowerku. No tylko kanał trzeba wykopać samemu. W ogródku też można taki domek postawić. Wtedy trzeba zapytać tatę, czy taki kanał można wykopać. No bo to jednak potem może być trochę kłopotów. Zresztą domek, który mieści się w średnio dużym pudełku, też samemu się składa w 15 minut, no może z dzieckiem w 20 minut. Pomysł na takie domki dotarł do nas z północy Europy. To są panowie, którzy zaczęli od poligrafii i drukarni. I bardzo im się spodobał ten system tego materiału. On, z tego co wiadomo, jest opatentowany. Zaczęli w Finlandii robić z niego zamknięte place zabaw dla dzieci. Takie kawiarenki, stołki i do tego są te domki. Robią część zwierzątek z takich tekturek też do poskładania sobie w domu. Od razu dodam, że za takie zabawki trzeba zapłacić no nie tak mało, choć myślę, że znajdą się od razu tacy ojcowie, którzy dziś zakasają rękawy i spróbują podobną rzecz zrobić po swojemu. I też dobrze. Mnie chyba łatwiej byłoby rozbić namiot, choć nie mówmy hop. No nie, nie, nie, nie, nie, nie, zdecydowanie. Mówmy za to, a teraz. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Wchodząc do tramwaju. Tata. Ja usiądę tutaj, a ty usiądziesz mi na kolanach. Alicja. Ja chcę siedzieć sama. Bez na kolanach. Teraz 25 minut po 7 i to jest ten moment. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W którym poznają Państwo kolejne pytania do wygrania oczywiście. Miejsca w eskorcie dziecięcej przed meczem Polska-Chile w Poznaniu o 20.45 8 czerwca. Do wygrania są teraz oficjalna wersja. Bilet na mecz piłki nożnej dla jednego dziecka wraz z miejscem w tak zwanej eskorcie dziecięcej towarzyszącej piłkarzom podczas wejścia na murowe przed meczem. Można wyprowadzać jedną lub drugą drużynę. To los przydzieli. No i także bilet na mecz dla opiekuna dziecka. Wartość nagrody 320 zł. Numer SMS-owy 735 33 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy na Państwa wiadomości do 8.00. Regulamin na stronie internetowej. No i teraz uwaga, pytanie. Na mundialu w Rosji, który już bardzo, bardzo blisko, zadebiutuje system wideoweryfikacji, czyli VAR. No i teraz, jak sympatycznie, co ważne, jak sympatycznie nazwać sędziego VAR i dlaczego? 73533, próbujemy nazwać jakoś bardzo sympatycznie sędziego wideoweryfikacji. Siedzi sobie w takim autobusiku, ciężarówce i tam sobie ogląda mecz. Bardzo przyjemna praca, no ale trzeba od czasu do czasu podjąć decyzję. Jak nazwać takiego sędziego VAR? Czekamy na Państwa odpowiedzi. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. 73533. Czekamy do 8.00. A rozwiązanie zabawy tak mniej więcej około 8.45. Palec na cyniu, granat garści, butelkę z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w noc, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług. Zapłacimy. Byle jeszcze parę naganów. I mrok, i noc, i bruk to nasi. Autopromocja. Tu Kielce. Niektórzy twierdzą, że w tym miejscu mocno wieje, ale ma prawo. W końcu to najwyżej położone miasto wojewódzkie w Polsce. Inni kojarzą tę miejscowość z pewnymi ostrymi narzędziami, ale bez nich nie powstałyby zabawki i muzeum tychże. Miasto jest znane także z wybitnych sportowców, ale i w tym nic dziwnego. W końcu przepływa przez nie rzeka, która według legendy daje siłę. Trójka wraca do korzeni. W czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, opowiemy o Kielcach. Do usłyszenia. Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, tylko 46 zł za Huawei P20 Lite w Orange dla firm. To chyba hu, hu, hu, skoro to Huawei. Albo ha, ha, skoro ta cena jest tak śmieszna. 46 zł plus VAT miesięcznie, czyli w najlepszej cenie. W planie dla firm za 34,99 plus VAT miesięcznie. Orange. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30. Krzysztof Zyblewski. Już 17 pseudokibiców zatrzymała policja w związku z zamieszkami na meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Informuje o tym rzecznik wielkopolskiej policji. Andrzej Borowiak zapowiedział, że to nie koniec zatrzymań. Wczoraj w trybie pilnym obradowała Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA. Konkretne propozycje w sprawie walki z pseudokibicami ma przygotować specjalny zespół roboczy, który dziś rozpocznie pracę. Podczas niedzielnego meczu część kibiców gospodarzy odpala baracę i wtargnęła na boisko. Wojewoda wielkopolski ukarał Lecha 8 meczami przy pustych trybunach. Rada Bezpieczeństwa ONZ apeluje o poszanowanie praw cywilów w konfliktach zbrojnych. Był to główny temat debaty w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Sekretarz generalny Antonio Guterres mówił, że w ubiegłym roku tylko w 6 krajach zginęło 26 tysięcy cywilów. Podkreślał, że przemoc wobec nich rośnie w niepokojącym tempie. W debacie przewodniczył polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Podkreślał, że Ukraina nadal doświadcza agresji militarnej i nielegalnej okupacji. Olga Tokarczuk z prestiżową brytyjską nagrodą Bookera. Polska pisarka została uhonorowana za powieść Bieguni. Jak mówi, nagroda jest cenna także dlatego, że została przyznana za książkę sprzed lat. Ta książka została napisana 10 lat temu, wymyślona 12 lat temu, czyli ona jest stara z mojego punktu widzenia. To znaczy, że ta książka jest uniwersalna nadal, że po tych 12 latach nadal działa i że nadal wywołuje jakąś reakcję. Olga Tokarczuk jest pierwszym polskim pisarzem z nagrodą Bookera. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Czy ciągle kupujemy dużo i jak zakaz handlu w niedzielę wpłynął na sprzedaż? To pokażą dzisiejsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Podstawowym pytaniem pozostaje, jak na wyniki tej sprzedaży przełożyły się 4 niehandlowe niedziele. Kwiecień był jedynym miesiącem na przestrzeni całego tego roku, gdzie właśnie przez 4 niedziele sklepy były zamknięte. Nie było też świąt wielkanocnych. Święta wielkanocne przypadały na początek kwietnia, więc konsumenci dokonywali zakupów w marcu i tam rzeczywiście wyniki sprzedaży detalicznej były wysokie. Dane o sprzedaży detalicznej poznamy o godzinie 10. PKN Orlen chce mieć 100% udziałów w Unipetrolu. Zielone światło do transakcji dała Rada Nadzorcza spółki. Niezbędna będzie jeszcze zgoda Czeskiego Banku Narodowego. Obecnie koncern ma 94% udziałów w akcjonariacie czeskiego holdingu paliwowego. Polska Grupa Energetyczna chce przejąć biznes od Kulczyków, czytamy w Pulsie Biznesu. Chodzi o spółkę Polenergia, zajmującą się produkcją energii ze źródeł odnawialnych i gazowych. Jest też najbardziej zaawansowana ze wszystkich graczy w Polsce, jeśli chodzi o projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. PGE ogłosiła wezwanie na sprzedaż 100% akcji Polenergii. Oferuje 740 milionów złotych. Źródła zbliżone do Polenergii przekonują, że wszyscy są zaskoczeni, pisze gazeta. Warszawska giełda pod kreską. Indeks WIG20 stracił 87%. Słabo radziły sobie spółki energetyczne. Spadek zanotowało też PKO BP mimo zaprezentowania dobrych wyników za pierwszy kwartał. Duże spadki na azjatyckich giełdach. W dół poszły też wczoraj indeksy w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump ostudził entuzjazm inwestorów, mówiąc, że nie jest zadowolony z postępu rozmów na temat zwiększenia wymiany handlowej z Chinami. Wcześniej z amerykańskiej administracji szły zupełnie przeciwne sygnały. Notowania ropy bez większych zmian. Amerykański surowiec jest po $72 za baryłkę, a odmiana Brent po $79. Złoto po $1,292 za uncję. I jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 3,67 i funt brytyjski 4,89. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, na południu zachmurzy się i przelotnie popada. Najwięcej opadów na krańcach południowych. Możliwe również burze i to z gradem. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Kołobrzegu, Ustce i Białymstoku, 23 w Warszawie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Grudziądzu i Chełmie, a najcieplej w Bielsku, Białej, Tarnowie i Krośnie, 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyprzedaż outletowa.

Dorota z Warszawy jest dzisiaj cała w skowronkach, bo to do niej powędruje ten album. Choć jak się dowiedzieliśmy, nie jest to numer jeden, jeśli chodzi o skaldów u pani Doroty, bo numer jeden to Skopeta Kulik Rwie. Cała jesteś, muzyka Andrzej Zieliński, słowa Leszek Aleksander Moczulski. Tak odpowiedziała jako pierwsza pani Dorota. Gratulujemy, zapraszamy także na jutro. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. No to już państwo wiedzą, że sprawy europejskie, teraz postępy w negocjacjach w sprawie Brexitu są niewielkie, tak narzeka Unia Europejska i apeluje do Wielkiej Brytanii o przyspieszenie rozmów. Wspólnota też chce wykorzystać te rokowania jako przestrogę. Wyjście ze wspólnoty to same kłopoty. Główny unijny negocjator Michel Barnier mówił o tym wczoraj w programie organizowanym przez Euronet Plus, zrzeszającym radia publiczne z kilkunastu krajów, także z Polski, jak państwo wiedzą. Na tej debacie przysłuchiwała się Beata Płomycka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No jest apel Unii Europejskiej, no ale czy sama Unia gotowa jest do ustępstw w rozmowach z Wielką Brytanią? Z tych dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Unii i z wczorajszej wypowiedzi głównego negocjatora Michela Barniera wynika, że nie. To Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu. Unia nie zamierza ułatwiać jej zadania. Tak można podsumować w skrócie stanowisko 27. Bruksela też wytyka Londynowi, że sam nie ma wizji, sprecyzowanej wizji tych negocjacji w sprawie Brexitu. No bo tak, zostały uzgodnione kwestie finansowe. Rzeczywiście tu Wielka Brytania przystała na warunki Unii, to znaczy będzie wpłacać do tego obecnego budżetu, nawet mimo wyjścia ze wspólnoty. Są gwarancje dla obywateli na wyspach, przynajmniej na tym etapie wynegocjowane. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia przyszłej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, która należy do Wielkiej Brytanii. Władze Irlandzkiej Republiki uważają i mają zresztą tutaj poparcie Unii Europejskiej, że nie można się zgodzić na przywrócenie kontroli granicznej, bo to byłby cios dla wymiany handlowej. A z kolei Londyn wcześniej nie precyzował w rozmowach z Brukselą, jak zamierza ten swobodny przepływ towarów uratować. I stąd taka wypowiedź wczoraj głównego unijnego negocjatora Michela Barniera. Jestem zaniepokojony upływającym czasem, a nie mamy go zbyt dużo. My jesteśmy gotowi do rozmów, muszą być do nich także przygotowani Brytyjczycy. Musimy przyspieszyć negocjacje. No i wyjście z tej sytuacji byłoby wyjściem, byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej, ale z kolei, jak pamiętamy, to był główny argument brexitowców, wyjście z Unii Celnej, unijnego rynku, bo po pierwsze, to pozwoli ograniczyć migrację, swoboda przepływów osób jest przecież jedną ze swobód na wspólnym rynku, a wyjście z Unii Celnej pozwoli swobodne podpisywanie umów handlowych w przyszłości, oczywiście z resztą świata. Wielka Brytania ostatnio informowała, że mogłaby utrzymać ten reżim celny nawet po wyjściu z Unii i już po tym okresie przejściowym, czyli przed wejściem w życie nowej umowy handlowej, ale też uznała, że chciałaby ten reżim celny, żeby dotyczył on tylko towarów, a już nie usług. No i tutaj mówi, że jedyną alternatywą byłoby na przykład wykorzystywanie nowych technologii, żeby te przyszłe procedury kontrolne na granicy usprawnić. I tu w Brukseli było to komentowane tak, że to tak samo realne jest, jakby Londyn zaproponował przewożenie towarów na grzbietach jednorożców. Więc takie jest stanowisko Unii Europejskiej i w tej sprawie Unia nie ulegnie Wielkiej Brytanii. To z kolei jest krytykowane przez niektórych ekspertów. Ja rozmawiałam z szefem brukselskiego biura Open Europe, londyńskiego instytutu, raczej eurosceptycznego. Peter Kleppe mówił o stanowisku Unii tak. Do tej pory odpowiedź ze strony Unii Europejskiej była według mnie nieodpowiedzialna i brzmiała: nie, my takich uzgodnień nie przyjmiemy, a takie stanowisko powoduje, że będzie trudniej wypracować porozumienie dla Irlandii Północnej. Wielka Brytania w trosce o swoje interesy stara się być elastyczna, ale tej elastyczności brakuje niestety po stronie Unii Europejskiej. I 80% tematów już zostało wynegocjowanych. Ta kwestia Irlandii Północnej, przyszłej granicy, to jest zaledwie 20%, ale niektórzy mówią, że jeżeli takie będzie stanowisko Unii Europejskiej w tych negocjacjach, a nieustępliwe, no to może to doprowadzić do fiaska. Ja sobie niestety wyobraziłem te jednorożce na granicy. Ale zostawmy je, bo sprawa przyszłej granicy z Irlandią Północną jest ostatnią rzeczą do wynegocjowania. Tak jak powiedziałaś, gwarancje dla obywateli unijnych krajów już zostały uzgodnione. To ważne dla licznej grupy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. No ale czy jest jakieś niebezpieczeństwo dla tych uzgodnień, które już są? Wczoraj główny unijny negocjator przypomniał tylko, że rzeczywiście te prawa są wynegocjowane na tym etapie rokowań, ale czy zostaną dotrzymane w toku tych negocjacji, tego nie powiedział. Ja zapytałam o to ekspertkę londyńskiego Center for European Reform, Agata Gostyńska-Jakubowska, tak odpowiada. Nie należy wzbudzać niepotrzebnej paniki i niepokoju, natomiast dopóki nie zamkniemy tych najbardziej newralgicznych kwestii, trudno mówić, że wszyscy możemy spać spokojnie. Nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione. No taka jest zasada Unii Europejskiej, nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, zatem gdzieś jeszcze może być niebezpieczeństwo, a te prawa uzgodnione, to przypomnijmy też, Wielka Brytania przystała na te postulaty Unii Europejskiej, bo są zagwarantowane prawa nie tylko tym, którzy już są na wyspach, ale także tym, którzy przyjadą w tym okresie przejściowym. Będzie im przysługiwać prawo pobytu po 5 latach legalnego mieszkania w Wielkiej Brytanii. Gwarancjami też są objęte dzieci Europejczyków urodzone już po zakończeniu tego okresu przejściowego, będą traktowane na równi z Brytyjczykami. No i też, co ważne, akurat dla polskich rodzin nie będzie żadnych ograniczeń w zasiłkach dla dzieci, które zostały z dziadkami na przykład w Polsce, a rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Stan negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską to nie jedyny temat poruszany wczoraj podczas tej debaty, o której mówiłaś. Padły też pytania o efekt domina po Brexicie. Czy ktoś w Unii Europejskiej bierze w ogóle taką sytuację pod uwagę i co na to pan główny negocjator? Rzeczywiście to pytanie padło podczas debaty akurat z Polskiego Radia. Ewa Stankiewicz, która zadawała to pytanie, nawiązywała do eurosceptycznych nastrojów i właśnie pytała, czy Brexit czasem nie pociągnie za sobą kolejnych exitów, czyli nie spowoduje takich nastrojów gotowych w społeczeństwach, które będą namawiały do wyjścia z Unii Europejskiej. Na takie pytanie Michel Barnier odpowiada tak. Nie możemy obawiać się tego typu debat. Musimy jasno tłumaczyć, z czym wiąże się członkostwo w Unii, a z czym wyjście ze wspólnoty. Podczas debat z Polakami, Francuzami czy obywatelami pozostałych krajów musimy mówić: popatrzcie, jak wyglądają negocjacje w sprawie Brexitu, jakie są skomplikowane, nie mają żadnej wartości dodanej. Z takich debat jasno będzie wynikało, że lepiej być w Unii, aniżeli poza nią. No ale część krajów uważa, w tej grupie jest m.in. Polska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, że jeżeli mają zostać w Unii Europejskiej, to oczywiście należałoby ją tak zreformować, żeby jednak zachować większą suwerenność państw członkowskich, a ograniczyć trochę władzę Komisji Europejskiej, ale oczywiście ta debata jeszcze przed nami. A na debacie wczoraj była Beata Płomiecka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 9 minut 8. A więc zaczynamy. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. To nadrabiamy zaległości premierowe, jeśli chodzi o płyty. Kilka dni temu swoją premierę miała nowa, druga płyta australijskiej wokalistki, piosenkopisarki Courtney Barnett, zatytułowana Tell Me How You Really Feel. Dużo zamieszania zrobił jej debiutancki album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, wydany 3 lata temu. W Ameryce była nominowana do Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta, a na Wyspach do nagrody Brit jako Najlepsza Artystka. A między swoimi solowymi płytami Courtney nagrała album w duecie z Kurtem. Z Kurtem Weilem. Duet Courtney i Kurt kojarzył się do tej pory raczej tylko z Nirvaną. No ale trzeba chyba trochę notatek pozmieniać w swoich zeszycikach muzycznych. To jest fragment tego albumu sprzed lat kilku, a ja w międzyczasie, mimo że pani Courtney zaczęła już śpiewać, powiem, że po pierwsze, konkurs trwa. Tak, tak. Tak, dlatego chciałem też nawiązać, bo do początku piłkarskich mistrzostw świata zostały już tylko 3 tygodnie i 1 dzień, a w najbliższy piątek poznamy oficjalną piosenkę, która pewnie będzie prezentowana przed każdym meczem. Wiemy już, kto ją wykonuje. Ale taka oficjalna, oficjalna Wszechświata. Wszechświata? Tak. No dobrze. Mistrzostw Wszechświata. Nie taka Polska, że tam spoko? Nie, ale ta też ma szansę, żeby być spoko, no ale to nie euro, tylko zdaje się nieco wyżej. Czy ma pan typ, kto wykonuje taką piosenkę? Artysta? A to już wiadomo? No, kto wykonuje, wiadomo, ale jak brzmi, to jeszcze na razie jest słodka tajemnica mundialu. To tajemnica mundialu. No i już nie będę pana tutaj szachował, to Will Smith, chyba bardziej Will znany Smith jako aktor, choć przecież odcisnął niemałe piętno muzyczne także na latach 90. nagrywając solo, między innymi Men in Black, no, jako Fresh Prince z DJ-em Jazzy Jeffem, pamiętny przebój Boom Shake the Room. Pamięta pan, umie pan zanucić? Umiem. Boom, shake the room. No i myślę, że z tego wszystkiego może powstać bardzo ciekawy hymn mundialu. To wszystko czeka nas w piątek. Pani Courtney i pan Kurt jeszcze śpiewają, no to pozwólmy. Na razie się uparli i tylko grają. I nucą. Nie, no, nucą. Nucą nocą. Nuć pan też. To nie byłem ja, żeby sprawa była jasna. Pięknie nucą. Wszyscy pięknie tak nucą, ale my przechodzimy do drugiego punktu programu, a w zasadzie już trzeciego. Poznajesz? Tak, wokalista Dave. Dobrze. Ale w towarzystwie duetu Goldfrapp. Bo Goldfrapp nagrał nową wersję piosenki Ocean ze swojej ubiegłorocznej płyty Silver Eye. No i uwagę zwraca właśnie gość specjalny, którego udało się namówić do wspólnego wykonu, jak to mówią niektórzy artyści. No, nie. No właśnie. Niestety, ta nowa mowa gdzieś tam wchodzi. Ostatnio na ulicy słyszałem, jak dwie panie mówiły, no to jesteśmy w kącie. W kącie są. Tak. No pięknie, rzeczywiście. Już w oryginale... Się, o co chodzi. Tak? Myślę, że też wiem, o co chodzi, a już w oryginale piosenka Ocean była całkiem depeszowa, no to teraz zrobiła się taka jeszcze bardziej. I ta wersja trafi na wznowienie ostatniej płyty Goldfrapp, które ukaże się 6 lipca, a Dave'a Gahana, śpiewającego przeboje Depeche Mode, razem z resztą zespołu, zresztą będzie można posłuchać 5 lipca na festiwalu Open Air w Gdyni. Skin